anajua leo ni siku ya Eid. Leo ni siku ya Eid duniani kote. Kadhalika kila mmoja wetu anapaswa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu ambayo amempa, kwa sababu al-Islamu ni'matun la tuwaziha ni'ma, kwa sababu Uislamu ni neema ambayo hailingani na neema yoyote. Kwa hiyo kila mmoja wetu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yeye ni Muislamu. Lakini pia tusisahau na tusighafilike katika kumuhimidi Allah subhana, katika kumshukuru Allah subhana kwa kutupa afya na uzima na kuidiriki siku hii kubwa, siku yenye matukio makubwa toka enzi za manabii mpaka leo. Baadhi ya matukio yanaendelezwa na ikiwa ni sunna za manabii wetu. Ayuha nnas, enyi ndugu zangu, leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 1440 hijiria, sawa na tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2019, nitapendelea kwa siku hii ya leo, siku ya Jumapili, kwa tarehe hizo ambazo nimezitaja, niwakumbushe baadhi ya matukio ya kihistoria kupitia Qur'an, kupitia ayatun Qur'aniyya, kupitia ayatun mubaraka na kupitia sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-yawm huwa yawmul hajj al-akbar, fa'arifu hadha al-yawm huwa yawmul hajj al-akbar, fa'arifu siku ya leo ni siku ambayo Allah jalla fi'ula ameita kuwa ni siku ya hija kubwa, pamoja na tafasiri za ahlul ilmi za wanawachuoni wetu. Lakini katika matukio ambayo yamejiri ni matukio ya sampuli mbili au tatu. Tukio la kwanza kwa mukhtasar ni tukio la tangazo la wazi linaloonyesha baraa, utakaso wa Allah subhanahu wa ta'ala, tangazo la wazi linaloonyesha utakaso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kujiepusha na kujitenga na washirikina. Tangazo lilikuwa ni rasmi kupitia ndani ya Qur'an katika aya isiyopungua moja, isiyopungua mbili, isiyopungua tatu na kuendelea. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa tangazo la wazi, anatoa agizo la wazi la kuwa kwamba yeye Allah jalla fi'ula, kwamba yeye Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake, kwamba kuanzia leo wanakuwa mbali na washirikina na wanajitenga na washirikina. Tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipotoa tangazo hilo, Waislamu ikawa ni agizo walitekeleze. Pamoja kujitenga na kuwa mbali na washirikina ni jambo ambalo la tangu na tangu, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuleta sheria kwa manabii akawa mbali na washirikina, lakini tangazo likajirudia katika kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah jalla fi'ula akaleta sura kamili baada ya suratul anfal, akasema subhanahu wa ta'ala, bara'atun min Allahi wa rasuli ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allaha mukhzil kafirin wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nas yawma al-hajji al-akbar anna Allaha bari'un min al-mushrikin wa rasuluh fa in tubtum fa huwa khairun lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa bashiril ladhina kafaru bi'adhabin alim illa alladhina ahadtum min al-mushrikin thumma lam yanqusukum shay'a wa lam yudhahiru 'alaykum ahada fa'atimmu ilayhim 'ahdahum ila muddatihim inna Allaha yuhibbul muttaqin fa idhan salakhal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله رجزانكم كتك إيمان Allah subhanahu wa ta'ala anasema bara'atun min Allah, huu ni utakaso, huku ni kujiepusha, huku ni kuwa mbali kunakotokana na Allah jalla fi'ula na kunakotokana mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, waendea wale ambao mmewapa ahadi nyinyi ya kwamba watakuwa chini yenu katika washirikina almuahadun, wakaishi chini ya Waislamu, wakawa hawaguswi, hawachokozwi muda wa kuwa wametaka wawe katika amani. Idhan fasihu fil ard, tembeeni katika nchi, tembeeni katika ardhi, arba'ata ashhurin, miezi mine. Washirikina wanapewa muda wa mkataba wao na ahadi yao ya kuwa ni miezi mine, wana khiari ya kutembea wanavyotaka katika ardhi duniani au katika ardhi ya Makka na Madina na sehemu nyingine. Wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah, najueni ya kuwa hakika nyinyi si wenye kumshinda Allah. Hata kama munaachwa katika amani, hamguswi, hamchokozwi, sio kwa maana ya kwamba ndiyo mambo yashakwisha, sio kwa maana ya kwamba ndiyo hamtaadhibiwa. Muda wa kuwa hamjatubia, muda wa kuwa munaendelea na ushirikina wenu, munaendelea na kufuru yenu, basi mjue mtaadhibiwa. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni wenye kuwafedhehesha makafiri, fedheha ambayo kwa amani mliopewa mkakaa kwa Waislamu kwa muda maalumu, msidhani kwamba haitawakuta fedheha hiyo, itawakuta imma fedheha ya dunia, imma fedheha ya akhira ya kuingia katika moto wa Jahannam. Kwa maana hiyo basi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ناتانغازو أذان بمعنى الإعلام utambulisho na ujulisho la kuwajulisha washirikina, tangazo liwaendee washirikina linalotoka kwa Allah na mtume wake kuwaendea watu ambao ni washirikina siku ya hija kubwa. Siku ya hija kubwa ahlul ilmi wanatafsiri pamoja, kuna tafsiri mbalimbali, lakini moja ya tafsiri zake ni kwamba yaumul hajjil akbar ya yaumun nahar, ni siku ya kuchinja. Siku ya kuchinja. Allah tabaraka wa taala anatoa tangazo hilo kwa kusema anallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, kwamba Allah yuko mbali, yuko mbali kadhalika na mtume wake yuko mbali na washirikina. Hapa tunapata darsun wa faida wa ibra, tunapata somo na faida na mazingatio kwamba katika misingi ya ahlu sunnati wal jamaa, katika misingi ya wema waliotangulia ni kujiweka mbali na wachafu, wachafuzi wa dini. Miongoni mwa wanaochafua dini ni washirikina, miongoni mwa wanaochafua dini ni watu wa bid'a, miongoni mwa wanaochafua dini ni wanafiki, miongoni na wanaochafua dini ni watu wenye kufuata matamanio yao, watu wa matamanio na upotevu. Katika misingi ya sawasawa, Muislamu anatakiwa watu hawa awe mbali nao, si watu wa kuwa nao pamoja, si watu wa kukaa nao pamoja, kwa sababu watakuathiri wewe na dini yako. Na kama mnavyojua, maimamu wetu na viongozi wetu wanatuhusia wakitwambia, ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi, dini ni rasilimali yako ikamate, fadayahu min adhami al-khusrani, kuipoteza rasilimali hiyo ni katika hasara kubwa kabisa. Watu wengi wanadanganywa, na hii ni kwa sababu ya kuacha Uislamu, sababu ya kuacha mafundisho, sababu ya kuacha Qur'an, sababu ya kuacha Sunna, ni kwa sababu ya kuacha mwenendo wa wema waliotangulia. Ndio mabalaa yote mnaoyaona ya kidunia, watu wakalalamika hali ngumu na kuwanyoshia vidole baadhi ya watu fulani katika mji, au kuwanyoshia vidole viongozi katika dola, au kuwanyoshia vidole katika baadhi ya wale mabosi wao, wakaona kwamba kana wao ndio wanasababisha hali ngumu, kumbe yeye mwenyewe ndio mchawi wa kwanza. Ameacha Qur'an, ameacha Sunna, ameacha mwenendo wa wema waliotangulia. Kwa nini asiwe na hali ngumu? Kwa nini asiwe na hali ngumu ya kiroho na kimada? Maisha ya kiroho lazima yawe ni hali ngumu kwako, maisha ya maadili lazima yawe ni hali ngumu kwako. Kwa si sawa kuwalaumu watu na kuwanyoshia vidole watu na kuona kwamba wao ndio waliokudhulumu na hali ya kuwa umejidhulumu mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa in tubtum, na mkitubia, fa huwa khairul lakum, anawaambia washirikina, mkitubia hiyo ni bora kwenu. Wa in tawallaitum, na mkikengeuka, mkageuka, hamkutaka kurudi kwenye Uislamu, fa'lamu, basi jueni, annakum ghairu mu'jizillah, haika nyi hamtamshinda Allah subhanahu wa ta'ala, hamna uwezo wa kumfanya Allah ashindwe kuwaadhibu nyinyi. Wabashiri alladhina kafaru bi'adhabin alim, na wabashiria wale ambao waliokufuru kuwa wana adhabu chungu, adhabu yenye kuumiza. Ndugu zangu Waislamu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala akasema illa alladhina ahadtum minal mushrikin, isipokuwa wale ambao mmewapa ahadi katika washirikina, thumma lam yanqusukum shay'a, kisha hawajakupunjeni chochote, hawajapunguza chochote kwenu, hawajavunja mikataba, hawajavunja ahadi mliowekea kwamba wao watakuwa chini yenu, hao watu hao, wala mudhahiru alaikum, ahada, na hakuna yote kati yenu ambao wamemsaidia wao washirikina kwamba kuna Muislamu wamemsaidia wakampa nguvu, hakuna kati yenu. Basi watu kama hao, faatimu ilaihi muahadahum, watimizieni ahadi yao ile ya miezi minne na chini ya hapo, ila mudati, mpaka muda wao uliopangwa maalumu. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Faidha salaka al-ashhurul hurum, ikimalizika miezi minne mitakatifu. Na kwa mujibu wa tafasiri za wanawachuoni, pamoja kuna khilaf, wengine wanaona kwa miezi minne ni mwezi wa Rajab na mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhajja au Dhulhijja na mwezi wa Muharram, na wengine wanaona miezi minne makusudio ni mwezi wa Shawwal, ile miezi ya Hija, mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Hawaruhusiwi Waislamu kuwagusa hawa na kuwachokoza makafiri ambao wako tayari kukaa chini yao na kulipa kodi zao, hawaruhusiwi kuwagusa kabisa. Lakini faqtulu almushrikina, wauweni washirikina. Baada muda kuisha na wengine wakageuka, wauweni washirikina haithu wajatumuhum, popote mtakapowakuta. Wakudhumu na wakamateni, wahsuruhum na wabaneni, waqudu lahum kulla marsadin, na wakalieni kila sehemu ya mipaka ambayo wao wanawavizia nyinyi na nyinyi wavizieni huko huko. Fa insabu wa aqamu salata wa atau zaka, wakitubia wakasimamisha sala wakatoa zaka, fakhallu sabilahum, basi waachieni huru, waachieni njia yao, kwa sababu inna Allaha ghafurur rahim, haika Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa huruma. Lakini ikitokea wa in ahadun minal mushrikina stajarak, ikitokea yoyote katika washirikina, katika makafiri yoyote akatokea anakutaka amani we Muhammad, anataka ujirani na we Muhammad, anataka amani umuhifadhi, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, fa ajirhu, mpe amani. Hii ni dini, haitaki hamasa. Wa hadha raddun ala al-khawarij, na hii pia ni radi kwa makhawarij. Makhawarij, aya kama hizi zinazoruhusu kuwa pamoja na makafiri kwa mipaka ya Uislamu, kwa maana ya kwamba wakitaka amani wahifadhiwe, tunaambiwa tuwape amani, tuwahifadhi, hawaujaugusa Uislamu, hawaupigi vita Uislamu, hawauchokozi Uislamu wala Waislamu. Akataka ujirani na wewe, akataka na yeye awe chini yako, basi bila shaka wala raib, fa ajiruhu, mpe amani. Makhawarija walitaki hilo jambo, mpe amani, hasa yasmaa kalam Allah, ili asikilize maneno ya Allah. Inawezekana akaingia msikitini kafiri kataka hifadha na kuhifadhiwa na kuwa kwenye amani, basi mpeni amani, mpeni ulinzi. Wenda akakaa msikitini ikafikia akayasikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasilimu. Kwa hiyo mambo hayaendeshwi kwa nguvu za watu, wala hayaendeshwi kwa midomo tu, la, yanaendeshwa kwa kiroho, kwa dini ya Uislamu na mafundisho yake. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, katika kuzitafsiri aya mbili zile za mwanzo kuhusiana tangazo la Allah subhanahu wa ta'ala anapojitakasa na kuwa mbali na washirikina, kuwa mbali nao, kadhalika na mtume wake kuwa mbali na washirikina, akasema hadhihi bara'atun min Allah wa min rasulihi ila jami'i al-mushrikina al-mu'ahadina anna lahum arba'at ashhurin yasihuna fil ardi ala ikhtiyarihim aminina min al-mu'minin wa ba'da al-arba'at al-ashhur fala 'ahada lahum wala mithaq. Maelezo ya jumla ni kwamba utakaso huu na kujiepusha kwa Allah na mtume wake kunawaendea kwa washirikina wote ambao wamepewa amani, wamechukua ahadi kwa Waislamu wataishi na wao, hawataupiga vita Uislamu, waliopewa miezi minne au chini ya hapo kwamba wameruhusiwa watembee katika ardhi wasiguswe kwa hiari yao, hali ya kuwa wako katika amani kutoka kwa Waislamu, na baada ya miezi minne hakuna tena amani wala mkataba. Hakuna amani wala mkataba. Na wakiendelea wakafanya inadi, wakafanya ushirikina kwa kupiga vita Uislamu, basi hapo hakuna budi Allah tabaraka wa taala atawafidhisha. Na tangazo hili liliwafikia baadhi ya washirikina kuingia katika Uislamu, ila yule ambaye atakuwa ana inadi kadhalika atakuwa hajali adhabu ya Allah, ahadi nzito ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ni sehemu ya kwanza ya tukio la kihistoria na tangazo la wazi linalotolewa kutoka kwa Allah jalla fi'ulak na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah jalla fi'ulak akamnusuru mtume wake, akawanusuru Waislamu mpaka ikatekwa Makkatul Mukarrama, na akawadhalilisha washirikina, na ikawa kwa Waislamu kukawa na nguvu kadhalika, wakawa na utawala juu ya miji hiyo ya Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndipo pale alipomwamrisha mnadiji wake anadi siku ya hija kubwa, nayo ni siku hii ya kuchinja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha mmoja katika wale wenye kunadi anadi siku hii ya leo, pale watu wanapokusanyika, Waislamu wao na makafiri wao katika nchi za Kiarabu, ayuadhina bi anna Allah, kwamba atoe tangazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbali na mtume wake, yuko mbali na washirikina. Tangazo la wazi lilitolewa, na hakuna ahadi tena wala mkataba, popote watakapokutwa wauawe. Na wakaambiwa la taqrabu almasjid alharama baada amikum hadha, msikurubie msikiti huu mtukufu wa Makka baada ya mwaka wenu huu, nao ulikuwa ni mwaka wa 9. Mtume sallallahu alayhi wasallama akamwagiza Abu Bakar aongoze hija hiyo. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu arda akamwambia Ali bin Abi Talib atangaze na atoe tangazo hilo kwamba Allah na mtume wake wako mbali na washirikina. Ali bin Abi Talib akaradhibisha, akahamasisha kadhalika na kutisha kuhusiana na tangazo lile. Kadhalika tukio la pili, nikimalizia tukio la pili, ni tukio linalomhusu Nabiullahi Ibrahim alayhi salam. Nabiullahi Ibrahim, Qur'ani inatueleza kwamba yeye ni katika wafuasi wa Nabiullahi Nuh alayhi salam. Ni pale Allah tabaraka wa taala aliposema wa inna min shi'atihi la Ibrahim, hakika katika wafuasi wa Nuh, wa inna min shi'atihi, hakika katika wafuasi wa Nuh ni Ibrahim. Idh jaa rabbahu biqalbin salim, alipomjia mola wake kwa moyo uliokuwa salama, umesalimika na ushirikina, umesalimika na nifaq, umesalimika na matamanio, umesalimika na bid'a na dalal. Kivipi? Idh qala li abi, Ibrahimu alayhi salamu alipomwambia baba yake wa qaumihi na jamaa zake, madha ta'budun, munaabudu nini? Angalia msimamo wa mtoto mbele ya baba yake, anasema munaabudu nini mbele ya baba yake na mbele ya wafuasi wake jamaa zake. Madha ta'budun, munaabudu nini nyinyi? Aifkan alihatan duna Allah turidun, ni miungu ya uongo kinyume na Allah munaitaka? Fama dhannukum bi rabbil alamin, munamdhania nini nyinyi mola wa walimwengu, mola mlezi wa walimwengu wote, munamdhaniaje nyinyi? fanadhara nadharatan fil nujum, miungu ilikuwa ikimkasirisha sana, miungu ilikuwa ikimuudhi, masanamu na mengineyo alikuwa ikimuudhi akiushirikina Nabiiullah Ibrahim. Alichokifanya ikabidi atumie ujanja, atumie uongo kwa ajili ya maslahi ya dini. Na wanasema hakuwahi kuongopa Nabiiullah Ibrahim isipokuwa uongo wa namna tatu. Moja katika uongo huo ni hapa alipoangalia mbinguni, fanadhara nadharatan fin nujum, Nabiiullah Ibrahim akaangalia kwa mtazamo mmoja huko katika nyota, akaangalia kwa sababu wale wazee wake wanaamini mambo ya nyota, huambii kitu na nyota, wanaziamini kisawa sawa. Alichokifanya na yeye akaangalia nyota, faqala inni saqim, akasema mimi jamani naumwa, siwezi kwenda kwenye hiyo miungu, naumwa kweli kweli. Fanadhara nadharan fi nujum faqala inni saqim fatawalla anhum mudbiri, wakamwacha wakaenda zao. Faragha ila alihatihim, Nabiiullah Ibrahim akapinda kona, akaenda kando kwa siri kwenda kwenye miungu yao. Faqala, akaiuliza ile miungu, ala taakulun, jamani hamuli nyinyi? Hii inaitwa katika lugha ya Kiarabu at-tahakkum, anajoki, ajua kwamba yale madude hayali. Kwa hivi nyinyi hamuli? Malakum la tantiqun, mbona mtamki, mna nini nyinyi? Faragha alayhim darban bil yamin, akayaendea akayapiga shoka kwa mkono wake wa kuume. Fa aqbalu ilayhi yazifun, wakawa wakamwelekea Nabiiullah Ibrahim alayhi salam ili kutaka kumwadhibu. Nabiiullah alayhi salam akasema, inni dhahibun ila rabbi sayahdin, mimi naenda kwa Mola wangu ataniongoza. Rabbi habli minas salihin, ewe Mola wangu nipe mimi kizazi chema. Angalia katika watu, jambo ambalo wanalisahau, mtu akipatwa na mtihani wa kuzaa hana watoto, ataenda kwa waganga, atakula dawa za kienyeji na dawa za kisasa, atafanya kila namna, atafanya mbinu apate watoto. Mwisho wake anakuja kupata watoto mataila, anakuja kupata watoto maadui na yeye, anakuja kupata watoto vichaa, anakuja kupata watoto wala mirungi, wavuta bangi. Nini? Alisahau dua, hakumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Nabiiullah Ibrahim pamoja na utu uzima wake, pamoja na uzee wake, akasema rabbi habli minas salihin, ewe Mola wangu mlezi nipe mimi katika wema. Allah jalla fi'ala akamjibia, akamwitikia dua lake. Fabasharnahu bighulamin halim, tukampa bishara njema Ibrahim ya kupata kijana mpole, kijana mwenye akili. Falamma balagha ma'ahu saya, kijana yule alipokuwa amefikia wakati wa kwenda huku na kule, akawa sasa ana nguvu, mzazi anamtegemea kumtuma hapa na kwenda kule. Qala ya bunayya, akasema Ibrahim, ewe mwanangu, inni ara fil manami anni adbahuka, mimi naona katika ndoto mimi nakuchinja wewe. Mtoto wenyewe ni huyo huyo mmoja kwa wakati huo. Halafu wakati huo huo anaoteshwa kwamba amchinja yule yule kitoto chake kipenzi. Mimi na wewe na mwingine inakuwaje katika hali hiyo? Mtoto umempata katika utu uzima, pengine ulikata tamaa kupata mtoto ukapata mtoto, alafu unaota usingizini kuamchinja mwanao, na anayekuotesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si ndoto kutoka kwa shaitani, ni wahyi kutoka kwa Allah jalla fi'ala. Mimi nimeota, naona na naota katika kulala kwamba wewe na kuchinja kwa hakika. Sa fandhur madha tara, unaonaje mwanangu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, watoto waliopata malezi ya sawa. Mtoto akakubali kutii, akamwambia baba, ewe baba yangu, fanya uliloamrishwa na Mola wako. Fa'al ma tu'mar, fanya uliloamrishwa. Satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanikuta mimi Allah akitaka ni katika wenye kusubiri. Haya ndiyo maneno yanayotoka katika vinywa vya watoto kuambia wazazi wao. Je, watoto wetu leo maneno yao wanayotuambia ni maneno ya malezi ya Kiislamu? Unapomwambia amti Allah anakubali, anakuwa na subira? Falamma aslama, pindi waliponyenyekea, bila shaka Ibrahim kanyenyekea ile amri iliyotoka kwa Mola wake, na mtoto naye kakubali amri iliyotoka kwa Mola wake. Falamma aslama, pindi walipo nyenyekea na kukubali Nabiullah Ibrahim na Ismail alayhi salam, watallahu liljabin, akamlaza kifurifuri yule mtoto ili asimuone usoni, ili amchinje. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu, alipomlaza tu na kutaka kumchinja, kisu kinataka kipite, Allah akaona huyu Nabiullah, huyu Ibrahimu tayari mapenzi yake yako kwangu, yuko tayari kutupa mali zake, yuko tayari kuacha watoto wake kwa ajili yangu mimi, akaona imani imeshathibiti kwa huyu. Ndipo pale Allah anaposema wanadainahu ayya Ibrahim, tukamwita ewe Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya, kwa hakika umeiamini ndoto, umeisadikisha ndoto, inna kadhalika najzi al-muhsinin, haika sisi hivyo hivyo ndivyo tunakavyowalipa, tutakavyowalipa wema. Inna hadha la huwa al-bala'u nubin, Ibrahim, huu ni mtihani wenye kuweka wazi wazi imani yako. Mtihani huu umeshafichua imani uliokuwa nao wewe na mwanao. Mtihani huu ni mkubwa, umefichua imani yako wewe na mwanao na kizazi chako. Inna hadha la huwa al-bala'u nubin, wafadainahu bidhibin adhim, na tukamkomboa Ismaili kuto kumchinja kwa kuweka badala yake kichinjo kilichokuwa kitukufu. Ndio hii sunna inayoendelea leo, ni sehemu ya Nabiullah Ismaili baada ya kutaka kuchinjwa. Hakuchinjwa, matokeo yake achinjwa kondoo. Sunna hii ikawa ni sunnatun sharia, sunna ya kisheria, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuja sunna hiyo akaiendeleza. Kwa hiyo hilo ni tukio katika matukio, hilo ni tukio katika matukio. Ni malizia hatua za mwisho, ndugu zangu, ni wausie katika swala zima la kutafuta ilmu ya kisheria, la kutafuta ilmu ya kisheria, kutafuta ilmu ya kisheria. Kadhalika kuna uwajibu na faradhi kwa Muislamu mwanaume na Muislamu mwanamke, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu, awe mwanamme awe mwanamke, ni lazima. Lakini hadithi hii kana kwamba kivitendo imegeuzwa. Hapa elimu inayozungumzwa ni elimu ya kisheria, ni lazima, na elimu zilizobaki ni elimu ambazo si lazima kwa mujibu wa dini ya Kiislamu, bali unaruhusiwa kuzisoma, tena usiwe mjanja mjanja kwenye elimu hizo, pia usiwe mjanja mjanja tena sana kwenye elimu ya dini. Leo upo, kesho huko. Kwa hiyo unatakiwa usome dini, ewe mwana baba wa Kiislamu, ewe mwana mama wa Kiislamu, wafundisheni watoto zenu dini ya Kiislamu. Lakini pia msipupie kuwafundisha wao tu, nyinyi wenyewe hali ya kuwa ni mukallafun, hali ya kuwa ni balighun, nyinyi mmelazimikiwa na sheria, ndio muwe wa kwanza kata kutekeleza sheria ya kusoma, watoto wawaige nyinyi. Si masala ya kumchapa mtoto tu, wendi chuoni wewe unaenda tangu jana mpaka leo unasoma Qur'ani wewe umesoma. Kwa hiyo angalia ndugu yangu Muislamu, na kata kutafuta ilmu, kuna mambo yatakutokea wewe ya lazima inabidi uwe nayo. Jambo la kwanza, ukilisoma jambo basi litende, lifanyie kazi. Jambo la pili, ukilifanyia kazi, walinganie wenzio, walinganie mwanao ndani ya nyumba, wale malezi ya Kiislamu watoto wako, rafiki yako, baba yako, mama yako na wengine. Lakini kuwa na subira, as-sabru ala al-adha fihi, kuna kero, kuna udhia, kuna mambo mengi na maudhi mengi ya watu katika maneno yanakera, unatakiwa uwe na subira. Utasengenywa wewe, utatukanwa wewe, utakebehiwa wewe, utabezwa wewe, utapigwa wewe, utafungwa wewe. Mambo mengi yanaweza kutokea wewe katika swala zima la ufikishaji wa da'wa ya Kiislamu. Na leo mkumbuke kwamba ni siku ya Eid. Siku ya Eid kama siku ile ambayo imepita, siku ya Eidul Fitri. Wal fitru yawma yuftiru an-nas wal adha yawma yudahi an-nas, kufungua ni siku anayofungua watu. Kadhalika na kuchinja ni siku wanayochinja kina nani? Watu. Kufungua ni siku wanayofungua watu, na kuchinja ni siku wanayochinja watu, kwa maana ya Uislamu. Nimalizie kwa kina mama, sikilizeni wasia huu, utawafaa leo hapa duniani, kadhalika utawafaa huko akhera. Jambo la kwanza na wasia, kuifanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inayopokelewa kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu qali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha wa sawamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha aw zawjaha dakhalat min ayi abwabil jannati sha'a wallahu almusta'an. Haya inawahusu akina mama. Mtume anawaambia akina mama kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu arda, mwanamke atakaposali swala zake tano. Sikilizeni akina mama, sikilizeni mabanati, sikilizeni mabibi. Idha sallatil mar'atu khamsaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano, wa sawamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani ule wa lazima, wa hassanat farjaha, na akahifadhi tupu yake, hakuna anakoipeleka ila kwa mumewe wa haki, wa ata'ati zawjaha, na akamtii mumewe, dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at, ataingia katika mlango wote wa pepo anaoutaka kuingia, ataingia. Ni mambo machache yaliyosemwa hapa. Haya ni ya wanawake, na wana uwezo wa kuyafanyia kazi haya. Unapata pepo kwa njia nyepesi ni kuswali swala zako tano, na kufunga mwezi wako wa Ramadhani, na kuhifadhi tupu, na kumtii mumeo kwa mujibu wa sheria na mipaka ya dini inavyotaka. Utamtii pale panapotakiwa kumtii, na utamuasi pale panapotakiwa kumuasi, ambayo sheria haikuruhusu wewe kumtii katika jambo la harari, katika jambo la haramu, katika jambo la haramu. Na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala amesema, amesema Ibn Taymiyyah katika majumuu kwamba hadithi hasanun au sahih, inapatikana kwenye Sahih al-Jami' as-Saghir, Sahih al-Jami' as-Saghir. Hadithi ya pili ninawahusia akina mama, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wanawake, taswaddaqna, toeni sadaka. Habari nzito, toeni sadaka. Fa inna kunna, hakika nyinyi wanawake, aktaru ahli nnari, muko wengi wengi wengi katika watu wa motoni, toeni sadaka haraka. Qalat imra'atun laysat min 'ilyati an-nisa, akasema mwanamke mmoja si katika wale wanawake, hakuwa katikati ya wale wanawake, bima au lima, ni kwa nini wanawake wengi wako motoni ya Rasulullah, kwa sababu gani au kwa ajili gani? Qal, akasema, li anna kunna, hakika nyinyi wanawake, tukthirna laana, mmezidi sana kuwalaani waume zenu, watakfurna laashira, na muna wakufuru waume zenu. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sababu ya nyinyi kuingia motoni, mmezidi kulaani, si kwa waume tu, familia yenu mpaka kwa watoto, malezi yanakuwa ni machafu, hata majina ya watoto wetu tuliowazaa wenyewe majina machafu. Mtoto unamwita paka, mtoto unamwita mbwa, mtoto unamwita mende, mtoto unamwita shetani, unamwita nyau, kibwengo na kuendelea. Mtoto anatakiwa vipi? Laana itampata akiwa kibwengo, na yeye ni kibwengo. Kibwengo anazaa kibwengo, paka anazaa paka, mbwa anazaa mbwa. Kwa hiyo zingatia maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusiwe na pressure za kutotoa katika mstari wa sawa. Kwa hiyo wanatakiwa wanawake wazichunge ndoa zao, na wasisikilize maneno maneno ya watu wa pembeni wenye kuharibu ndoa. Mara nyingi watu walivyo wanakuwa na husda, wanapoona mke na mume anapatana, wanaishi vizuri, hakuna magomvi, watoto hakuna magomvi, atafanya kila njia aingize umbea, kama ilivyokuwa ada ya wanawake. Msiwasikilize hao, angalia kitabu chako, kitabu cha Allah, sunna za Mtume, angalia mwenendo wako, angalia mwenendo wema waliotangulia, muangalia Aisha, muangalia Ummu Salama na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliishi namna gani. Tayib, Huu ni usia kwa ajili yenu akina mama. Allah atubariki sote. Kadhalika na nyinyi Allah jalla fi'ala awabariki. Allah atuwafikishe katika malezi mema ya kuwalea watoto wetu wa Kiislamu, katika malezi ya Kiislamu. Allah atuweke mbali na washirikina. Allah atuweke mbali na wanafiki. Atuweke mbali na watu wa bid'a. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.